ภควัตโตสาวกสังโฆติอิมัสสะธัมมปริยายัสสะนัตโตสาทายัสสะมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัมโมติไปนี้ท่านทั้งหลายจักได้สดับรับฟังธรรมะและก็จะได้ทำการปฏิบัติซึ่งเป็นกิจที่เราทั้งหลายได้พากันทำมาเป็นประจำเป็นธรรมดาของสัตว์โลกหรือคนเราทุกผู้ทุกคนที่เกิดในโลกนี้แล้วจะอยู่โดยนิ่งเฉยโดยไม่ทำอะไรเลยนั้นย่อมไม่มีเกิดเป็นวันขึ้นมาแล้วทุกคนจะต้องมีการฝันฝ่ายหรือมีการกระทำและก็ทำไปตามจริตนิสัยตามใจของตนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เป็นปกติของคนและสัตว์ที่เกิดมาจะอยู่นิ่งเฉยโดยไม่ทำอะไรนั่นไม่ได้เพราะว่าทุกชีวิตจะดำรงทรงอยู่ได้ก็จะต้องอาศัยปัจจัยเครื่องรอเลี้ยงเมื่อเราจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยเครื่องรอเลี้ยงแล้วที่จะต้องใช้ต้องอาศัยเราจึงจะดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าเราจะอาศัยอย่างเดียวโดยไม่มีการแสวงหาหรือสร้างมันขึ้นมาเครื่องอาศัยนั้นมันก็จะไม่มีเพราะมันเกิดขึ้นเองไม่ได้ถึงเราจะอาศัยธรรมชาติที่มีอยู่เกิดเองมีอยู่ร่วมโลกเดียวกันกับเรามันก็ไม่เป็นที่พอเป็นที่เพียงพอสำหรับที่เราจะพึงอาศัยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการกระทำหรือมันจะมีโดยธรรมชาติแต่เมื่อเรามีหน้าที่ใช้อย่างเดียว ก็เพราะเราหามันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าคนเราจะอยู่ในสภาพอย่างไรก็ต้องหาด้วยกันทั้งนั้นเป็นต้นว่าเราเป็นชาววัดชาววาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักบวชภิกขุบริษัทหมายถึงนักบวช ซึ่งมีสับสมมุติต่างๆว่าเป็นบรรพชิตบ้างเป็นนักบวชบ้างเป็นภิกษุบ้างรวมความแล้วก็มีความหมายอย่างเดียวคือเป็นผู้ที่ออกจากเรือนจากบ้าน มาบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนไม่มีบ้านคำว่าเรือนหรือบ้านก็อันเดียวกันหมายถึงเครื่องผูกพันหมายถึงสิ่งที่เป็นภาระที่เราจะ ต้องทำสิ่งต่างๆ คือการทำมาหาเลี้ยงชีพนั่นเองเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ได้เขาจึงเรียกว่าพันธะคารังเครื่องผูกคือบ้านเมื่อเราออกบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้ว เราก็จำต้องยังแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพแต่แสวงหาอย่างนักบวชเป็นผู้ที่ตรงวางภารกิจในทางโลกเป็นผู้ไม่มุ่งความเจริญหรือหาความสุข อย่างในทางโลกแต่หากว่ามามุ่งในทางธรรมมาหาความสุขในทางธรรมเรียกว่าเนกขัมมะถึงดังนั้นเราก็ยังต้องจำต้องแสวงหา ด้วยการออกเที่ยวบินกับปราดเรียกว่าโปรดสัตว์การหาอย่างนักบวชก็อย่างที่พวกเราทราบกันหาด้วยความสงบเรียบร้อยด้วยการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจ ไม่แสวงหาเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องเหมือนกับชาวบ้านเป็นการหาเพื่อปากเพื่อท้องหรือเห็นแก่ปากแก่ท้องดังนั้นก็จึงมีการ แก่งแย่งกินดีเพื่อให้มันได้มาทั้งในทางที่ชอบและมิชอบคือทางที่ถูกบ้างผิดบ้างก็จะมีอยู่ทุกสังคม ทุกประเทศทุกชาติทุกภาษาทุกสังคมทุกหมู่เราแต่พอเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วถึงเราจะมีความจำเป็นหาก็หาอย่างแบบบรรพชิตแบบสมณะแบบนักบวชดังนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าภิกขุแปลว่าผู้ขอการขอก็มีอยู่ในโลกไม่ใช่ไม่มีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกเพราะคนเราเกิดมานั้นย่อมมีการกระทำไปตามอุดมการณ์หรือคติของตนดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนคติตนย่อมเที่ยวไปตามคติของตนดังนี้คำว่าคติของตนนั้นก็หมายถึงจิตใจใครจะเที่ยวไปทางทิศทางไหนใครจะประพฤติหรือมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ย่อมจะเป็นไปตามคติหมายถึงจิตใจขึ้นอยู่กับจิตใจในแก่ความรู้ความคิดเพียงดวงเดียวเท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่กายหรือที่วาจาไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายแต่ขึ้นอยู่ที่ใจแต่พวกเราที่เป็นนักบวชเป็นผู้ที่ไม่หวังที่จะมีความสุขอย่างโลกโลกแต่มุ่งในความสุขในทางธรรมสุขอย่างโลกโลกถ้าจะยกหรือชี้ให้เห็นง่ายสุขที่ยิงด้วยอามิตรเขาเรียกอามิตรสัตว์สุขสุขที่ยิงอามิตรนั้นคืออะไรสุขเกิดจากตาจากหูจากจมูกลิ้นกายและก็มโนทวารคือใจตาเป็นธรรมที่คู่กันกับรูปและแสงสีหูเป็นธรรมที่คู่กันกับเสียงจมูกเป็นธรรมคู่กันกับกลิ่นลิ้นเป็นธรรมคู่กันกับรสกายเป็นธรรมคู่กันกับสัมผัสคือการกระทบมโนทวารเป็นความรู้อย่างหนึ่งก็เป็นธรรมที่คู่กับธรรมารมณ์ทั้งหลายทั้งมวลที่ปรากฏในใจของเราอย่างต่อเนื่องเกือบจะไม่ขาดสายหรือไม่ว่างเว้นนั่นแหละเราสัตว์โลกทั้งหลายมาวัดกันถึงเรื่องความสุขความทุกข์มากน้อยภายในตัวในตนของกันและกันก็วัดกันตรงที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายและมโนทวารของเรานี้เองไม่ได้วัดเรื่องภายในของแต่ละบุคคลนอกไปจากตัวของตัวเองและสิ่งที่เรื่องกับภายในตัวของเรามีรูปแสงสีเป็นต้น อีกอย่างหนึ่งโลกของวัดเกียรติยศและความสุขเป็นต้นด้วยฐานะได้แก่ความมั่งมีทรัพย์สินทรัพย์สินครานมากหรือน้อยมีหรือไม่มีหรือมีมากน้อยต่างกันถ้าใครมีทรัพย์มากก็ถือว่าผู้นั้นจะมีความสุขมากผู้ใดมีน้อยก็ถือว่ามีความสุขน้อยหรือไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันเลยมีก็สักแต่ว่ามีไม่พึงนับได้ว่าไม่พอที่จะเป็นนิมิตหมายบอกว่ามีซึ่งเราเรียกว่าคนยากคนจนจาจกหรือพบอย่างนี้เป็นต้นนี่โลกเขาวัดกันการวัดของโลกนั้นย่อมจะไม่เป็นไปตามความเป็นจริงอย่างที่เขาเข้าใจหรือว่าคาดหมายการวัดความสุขความทุกข์เกี่ยวกับภายในเฉพาะแต่ละบุคคลนี่ก็อีกเช่นกันเราได้เห็นรูปแสงสีที่ว่าสดสวยงดงามก็ย่อมจะทำให้เราเกิดมีความสุขความสบายจิตใจขึ้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไปเจอรูปแสงสีอันไม่เป็นที่สดสวยงดงามเป็นรูปที่น่าเกลียดเป็นสีที่น่าชังก็ย่อมจะทำให้เราผู้เห็นนั้นเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจรูปและแสงสีเป็นต้นมันก็เป็นธรรมชาติมีอยู่ดังกล่าวนี้เป็นธรรมดาเราจะสุขจะทุกข์มันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราถ้าเราเป็นคนโง่ไม่รู้จะเลือกเว้นไม่รู้จะเลือกจัดสรรว่าอะไรควรอะไรไม่ควรความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่อย่างไรเราไม่ได้คำนึงเราไม่ได้เห็นว่าเป็นของสำคัญที่เราจะต้องรู้เรียนรู้และทำความเข้าใจในรูปและแสงสีนั้นให้มันตรงกับความเป็นจริงของมันอย่างนี้มันก็ย่อมจะทำให้เรานั้นในขณะเดียวกันมันก็อาจจะทำให้เหล่านั้นเกิดได้ทั้งสุขและทุกข์ใกล้เคียงกันหรือเหมือนพร้อมๆกันแต่ตามธรรมดาจิตใจของคนเหล่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นรู้อะไรขึ้นเห็นอะไรขึ้นเราก็จะเห็นและรู้ภายในจิตใจคือผู้รู้ของเราได้ทีละครั้งละอย่างละอย่างเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเกิดครั้งเดียวเป็นสองอย่างสามอย่างสิบอย่างร้อยอย่างก็หาเป็นไปได้ไม่เกิดได้เพียงอย่างเดียวแต่ว่าอาศัยการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสุขมันก็ดับไปอย่างรวดเร็วและสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นดับไปมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเราดูด้วยอำนาจแห่งโมหะคือความไม่รู้ชัดก็จะเกิดความเข้าใจผิดว่าเราสามารถที่จะรู้อะไรได้ครั้งละหลายๆอย่างพร้อมๆกันแต่แท้ที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นเช่นนั้นไหม ความสุขที่โลกเขาวัดและสำรวจกันภายในจิตใจนั้นก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรสอันเป็นที่ตั้งแห่งความที่มาแห่งความยินดีพอใจแล้วก็ยังให้เกิดความเพลิดเพลินยิ่งขึ้นไปถือว่าเป็นความสุขแต่ในทางธรรมะท่านบอกว่านี่แหละคืออมิตรสุข สุขที่มันยังเจือด้วยอมิตรไม่ใช่สุขสุขแท้ไม่ใช่สุขที่แท้ที่จริงสุขแท้ที่จริงนั้นเป็นความสุขที่มันจะต้องชำรอกเกิดขึ้นมาเพื่อความชำรอกหรือที่คลายความสุขที่จอมปลอมความตรงกันข้ามกับคำว่าไม่สุขนั้นออกไปได้โดยลำดับแม้แต่ความสุขที่จอมปลอมหรือว่าเล็กน้อยสำหรับผู้ที่มุ่งหวังความสุขอันเลิศประเสริฐสูงสุดก็จำเป็นที่จะต้องระวางหรือกำจัดแก้ไขความสุขเล็กน้อยนั้น ให้หมดไปจากความรู้สึกนึกคิดคือภายในจิตใจของเราเพื่อจะยังความสุขที่ยังไม่แท้ที่ยังไม่จริงให้มันเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราได้ความสุขถึงแม้จะแท้จริงแต่ยังไม่เป็นไปเพื่อความมั่นคงไม่เป็นไปเพื่อความแน่นเหนียวอย่างจริงจังขึ้นมาในจิตใจ เราก็ต้องภาคเพียรพยายามปลูกฝังสร้างให้มันเกิดความมั่นคงแน่นเหนียวขึ้นมาในจิตใจของเรานี่ความสุขดังกล่าวนี้เขาเรียกว่าอมิตรสุขคำว่าอมิตรคือมันยังเจือไปด้วยสิ่งที่เป็นพิษได้แก่ให้โทษทุกภัยได้แก่ความไม่สุข กลายเป็นเรื่องของความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นในภายหลังจากที่เราทั้งหลายได้เสวยสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์อันเป็นที่มาแห่งน่ายินดีน่าพอใจน่ารักใคร่และก็น่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้นไปเพราะว่าอารมณ์ เป็นที่มาแห่งน่าพอใจยินดีตัวนั้นมันจะดับลงไปหรือยังไม่ดับก็ตามยังดำรงทรงอยู่อย่างนั้นก็ตามตั้งอยู่อย่างนั้นก็ตามยังไม่มีการแปรผันเปลี่ยนแปลงยักย้ายถ่ายเทไปแต่ประการใดเลยก็ตามแต่หากว่าจิตใจของเรานั้นเกิดความผันผวนเปลี่ยนแปลงขึ้น ภายในจิตใจของเราคือเราเคยมีความยินดีมีความนิยมชมชื่นรักชอบมันกลับเฉยมันกลับไม่ยินดีกลับไม่พอใจทั้งที่มันเป็นที่พอใจยินดีในเบื้องต้น แต่พอไปแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายมันเพิกเฉยหนักเข้ามันเกิดความเกลียดเกิดความชังขึ้นมามันก็กลายเป็นเรื่องทุกข์กลายเป็นเรื่องเดือดร้อนก็เมื่อมันไม่ดี มันยังความทุกข์เดือดร้อนให้แก่พวกเราได้อย่างไรอันนี้เราไม่ต้องไปพิจารณากันไกลสุขทุกข์มันเกิดที่จิตดวงเดียวจิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์ถ้ามันจะอาศัยสิ่งภายนอกคือในโลกนี้เราอย่าเข้าใจว่ามันอยู่โน่นป่าหิมพานต์ถ้าเราจะ หาความสงบสุขให้แก่ตัวเราเราก็อย่าหมายถึงป่าดงนรกชัดหรือป่านิพพานหรือในเงื่อมผาในถ้ำในเหวเพราะความสงบไม่สงบนั้นมันอยู่ที่ตัวของเราทุกคน ถ้าเราทำให้มันเกิดความสงบขึ้นมาเมื่อไหร่ความสุขความเยือกเย็นความสบายอย่างที่เราต้องการนั้นมันก็จะเกิดขึ้นไม่ต้องรอป่าหิมพานต์ไม่ต้องรอถ้ำเหวเงื่อมผาเรือนว่างหรือป่าช้านี่จะว่ากันตามเป็นจริงในหนึ่ง จริงอยู่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบวชเข้ามาแล้วอุปัชฌาย์ก็จะต้องบอกอนุสาสน์เครื่องอาศัยเรียกว่าปัจจัยสี่หรือกิจที่เราควรจะต้องรู้โดยด่วนในเบื้องต้นถ้าไม่สิ่งนั้นแล้วปัญหาแห่งความวุ่นวายจะเกิดขึ้น กับพวกเราทั้งหลายที่เข้ามาสู่ในศาสนานี้ใหม่ๆไม่ทราบว่าจะเลี้ยงชีวิตของตัวเราอย่างไรไม่ทราบว่าจะอยู่อย่างไรไม่ทราบว่าอะไรมันจะเป็นภัยอันตรายถึงแก่ชีวิตของเราได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นท่านก็จึงต้องบอกสอนให้รู้ บอกสอนโดยเป็นภาษาบาลีภาษามคตไม่รู้ก็จำเป็นที่จะต้องชี้แจงเป็นภาษาไทยภาษาพื้นชาติของเราให้เกิดความเข้าใจไม่กว้างขวางพิสดารก็โดยย่อพอที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติรักษาตัว ชีวิตพรหมจรรย์ของเราได้เพราะฉะนั้นผู้ที่โลกทั้งหลายนิยมหาความสุขวัดความสุขดูความสุขก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสดังที่กล่าวมานั้นแต่ในทางศาสนาท่านบอกนั่นมันคืออมิตรสุขสุขเพียงแค่เป็นอมิตร คำว่าอมิตรมันยังเจือด้วยพิษภัยอยู่แม้รูปนั้นมันก็มีพิษภัยอยู่ในตัวของมันถ้าเราจะหมายถึงรูปที่ไร้วิญญาณไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สดแห้งไม่ว่าจะเป็นเครื่องดินปั้นดินเผาเสนาสนะ โรงเรือนโรงร้านเครื่องยนต์กลไกไม่ว่าสัตว์มนุษย์ที่มีวิญญาณถ้ายิ่งมีวิญญาณสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ซึ่งรูปนั้นยิ่งอันตรายมากอันตรายมากๆด้วย อาจจะยังความทุกข์ความเดือดร้อนหรือหายนะให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายที่นิยมหาความสุขดังกล่าวนั้นเพื่อมิสสุขนั้นอันตรายไม่มีประมาณหายนะไม่มีประมาณอันใครๆไม่สามารถที่จะขนานนับได้ว่าอันตรายแค่ไหนเพราะ รูปนั้นมันมีการเคลื่อนไหวมีเร่ร่อนกลไกเหมือนกับตัวของผู้เราผู้ต้องการนี่แหละมันไม่เหมือนกับธาตุเช่นอย่างวิหารหลังเนี้ยหรือเครื่องยนต์กลไกหรือว่าต้นไม้ก้อนหินก้อนกรวดก้อนทรายห้วยหนองคลองบึงมันอยู่อย่างไรมันก็อยู่อย่างนั้น มันไม่ได้มีเจตนาที่จะพลิกแปลงแกล้ง ไม่สนแก่พวกมนุษย์และสัตว์แต่ประการใดเลยมันเกิดยังไงมันอยู่อย่างไรมันเป็นไปตามฤดูกาลของมันอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละนี่นอกเสียจากว่าเราต่างหากเป็นผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเรา มันจะตั้งอยู่ตรงไหนอยู่กับอะไรมันก็ไม่อยู่ได้นานมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆยักย้ายถ่ายเทไปเรื่อยๆและพวกเราทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายทุกผู้ทุกนามก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมจิตใจดวงนั้นให้มันแม้แต่ว่าที่ตรงนั้นน่ะ นั่งดีนอนดียืนดีทำอะไรก็ดีสบายนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะบังคับจิตใจที่ว่าที่ตรงนั้นน่ะมันดีอันนั้นมันดีอันนี้มันดีแล้วก็ให้มันชมชื่นอยู่อย่างนั้นบังคับไม่ได้อยู่ไม่ได้ ไม่สามารถจะให้มันตั้งอยู่ได้นานเดี๋ยวมันก็พลิกเดี๋ยวมันก็แพงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเดี๋ยวมันก็ปรอนก็ปริ่นไปทั่วไปขึ้นลงล่างขึ้นบนไปเลื้อไปไต่ตะวันตกตะวันออกวุ่นวายไปหมดเอาให้เราดูกันง่ายๆนะเรามาอาศัยลมหายใจของเราเข้าก็รู้ออกก็รู้ เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพิ่มพุทโธกำกับเข้าไปนี่เห็นไหมทั้งที่พวกเราทั้งหลายก็รู้วันนี้แหละคือทางคือมรรคได้แก่ทางที่จะนำให้เราผู้ปฏิบัติทุกคนที่อยู่ในที่นี้ที่ไหนก็ตามที่มีนิยมการฝึกฝนอบรมจิต เพื่อจะคลี่คลายเครื่องเศร้าหมองจิตใจเหตุที่ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองก็คือกิเลสได้แก่ความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิกิเลสห้าประการให้มันคลี่คลายออกไปจากจิตใจของเราเสียบ้างและทางที่จะทำให้จิตใจของเราคลี่คลายลงไปนั้นคือลมหายใจ อย่างเดียวไม่ได้มากอย่างและลมหายใจก็ได้ชื่อว่าเป็นกายของเรากายในกายเป็นธาตุเช่นเดียวกับธาตุทั้งหลายที่รวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ในสกลละกายของเราจะน้ำไฟดิน นี่มันรวมกันเพียงธาตุลมอย่างเดียวซึ่งมันมีอาการปรากฏในตัวของเราพัดขึ้นเบื้องบนพัดลงเบื้องต่ำพัดผันอยู่ในท้องคือในลำไส้ในช่องว่างแล้วก็เป็นตัวชีวิตของเรา ตัวชีวิตของเราก็คือหายใจเข้าทีหนึ่งหายใจออกทีหนึ่งเรามีความเป็นอยู่อ่อนสลวยสามารถประกอบกิจการใดๆได้ทั้งหมดเท่าที่มันจะทำได้ตลอดทั้งเราสามารถที่จะนึกคิด เป็นลมเป็นเรื่องของจิตของใจของเราได้ตามความประสงค์ของเราก็อยู่ที่ลมธาตุลมอันเดียวแล้วก็ธาตุลมอันเดียวนี่แหละมันมีอาการการหายใจการลมในตัวของเราเนี่ยที่พัดขึ้นเบื้องบนให้เราเลอเนี่ยนี่คืออาการ เคลื่อนไหวของลมในตัวพัดลมเบื้องต่ำนี่ก็คืออาการของลม มันเต็มอยู่ในลำไส้และช่องท้องนั่นก็เป็นอาการของลมลมหายใจมันก็คือลมนี่อย่างเดียวมันไม่ใช่มากแต่ว่าอาการของมันน่ะหลายอย่างนี่ให้เราเข้าใจและลมนี่มันก็อยู่ในธาตุในขันธ์ของเรารวมอยู่ในกองของมหาภูตรูปเรียกว่าธาตุทั้งสามสี่ทั้งลมนี่แหละเขาเรียกว่ากายในกายกายอาศัยกายนี่กายส่วนใหญ่เราก็หมายถึงดินกับน้ำที่เราพอจะมองเห็นด้วยตาสัมผัสรู้กันด้วยกายทุกส่วนสูดกลิ่นกันได้ด้วยจมูกลิ้มรสกันได้ลิ้นสัมผัสกันได้ด้วยกายและรับรู้กันด้วยมโนทวารเห็นไหมดินกับน้ำแต่ส่วนลมกับไฟนั้นเราจะรับรู้สัมผัสด้วยกายก็ได้เช่นลมจะเกิดจากพัดลมหรือมันจะโบกโบยมาตามหลักธรรมชาติของมันมันมากระทบตัวของเราสัมผัสกายเมื่อกายถูกสัมผัสมันก็จะเกิดวิญญาณกายเป็นเครื่องรู้ขึ้นมาว่าลมมันมากระทบตัวเรามันจะมาจากทิศทางไหนทิศเหนือทิศใต้ตะวันตกตะวันออกก็รู้อีกเลยที่มาของมันและก็รู้จากอาการของลมด้วยว่าลมที่มันมากระทบตัวเรามันค่อยมันแรงมันเย็นมันอุ่นมันร้อนอย่างไรเราก็สามารถที่จะกำหนดรู้อาการของลมอาการที่มันแทรกซึมมากับลมหรือมากระทบเราได้อีกด้วยไฟก็เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นมันรู้ด้วยอาศัยมากระทบในสัมผัสกับกายของเรา และวิญญาณกายก็ทำหน้าที่ให้เกิดความรู้ส่งให้แก่จิตใจของเราได้รู้นี่คือธาตุเราทุกคนเอาลมเป็นมันกำกับด้วยพุทโธมีสติรับผิดชอบระลึกถึงลมพุทโธอยู่เป็นประจำสัมปชัญญะทำหน้าที่ในการควบคุมตามรู้ระหว่างสติเครื่องระลึกกับลมและพุทโธว่าสติและลมพุทโธยังระลึกถึงกันได้ดีอยู่หรือทั้งเข้าและทั้งออกนี่ลมอย่างเดียวมีอาการสองหายใจเข้าก็คือลมหายใจออกก็คือลมไม่ใช่อันอื่น ออกก็คือลมไม่ใช่ลมไม่ใช่อย่างนั้นออกก็คือลมเข้าก็คือลมมีทั้งเข้าและออกนี่แหละเป็นอาการเป็นปกติเป็นธรรมชาติของธาตุขันธ์ของสัตว์มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างกันตรงไหนทีนี้เราอาศัยลมตัวนี้นะเป็นมรรคมรรคก็หมายถึงทางที่จะนำให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีให้เราได้พบความดีที่มันไม่มีความชั่วเจือปนให้เราไปพบกับความสุขที่มันไม่ใช่เป็นอมิตรเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมลม เป็นความสุขเป็นความสบายที่บริสุทธิ์ปราศจากอามิตรทั้งหลายทั้งปวงนี่พวกเราทั้งหลายจึงได้พากันมุ่งต่อการฝึกฝนอบรมจิตที่ได้เข้ามาบวชในศาสนาได้เข้ามาในวัดในวาในศาสนาก็มาเพื่อ ฝึกฝนอบรมจิตใจของเราเครื่องฝึกฝนอบรมจิตใจดำเนินเครื่องดำเนินในทางจิตใจของเราก็คือมรรคหรือมรรคาก็หมายถึงทางถ้าเราเดินในทางของมรรคแล้วมันก็จะถึงจุดหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดความยินดีพอใจ จุดนั้นก็คือความสงบเราจะพบกับความสงบสงบทางใจนั้นหมายถึงว่าจิตใจของเรานั้นตั้งมั่นอยู่กับงานที่เราได้น้อมเข้ามาหน่วงเหนี่ยวเข้ามาด้วยอำนาจของสติเครื่องระลึกถึงเท่ากับว่าสติของเรานั้น จะผูกพันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ลมหายใจนี่แหละเป็นกายที่สติของเราทุกท่านทุกคนนวงเหนียวเข้ามาไว้เป็นอารมณ์หรือเป็นงานเครื่องระลึกของสติแม้พุทโธก็เช่นเดียวกันนี่ท่านทั้งหลายลองสังเกตดูสิว่า ถึงแม้จะเป็นมรรคสามารถที่จะนำเราผู้ระลึกถึงและรู้พร้อมในความตั้งอยู่โดยสมบูรณ์หรือตั้งอยู่โดยไม่สมบูรณ์ด้วยอำนาจของสัมปชัญญะคือปัญญามันตั้งอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ ถึงหงึดใจไหมถึงนาทีไหมห้านาทีไหมสิบนาทีไหมเราผู้ฝึกฝนอบรมจิตใจหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลายเมื่อมาตั้งข้อสังเกตเข้าไปทำความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติของเราดังที่กล่าวมานี้ทุกคนจะต้องรู้จากการเคลื่อนไหวระหว่าง สติกับอารมณ์ของตัวเราเองด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อเรารู้เราเห็นแล้วมันไม่ตั้งมั่นอยู่ได้นานแค่ขณะจิตคืออึดใจหนึ่งระลึกกันได้อยู่อึดใจหนึ่งหรือหนึ่งนาทีสองนาที หรือไม่กี่วินาทีมันก็เคลื่อนคลาดยักย้ายถ่ายเทไปรู้เรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องคำว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องนั้นหมายถึงว่าจะเป็นอารมณ์ที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามแต่มันนอกการเวลาที่เราจะถึงรู้ไม่ใช่เวลาที่เราจะรู้เดี๋ยวในขณะนี้เวลานี้ เวลานี้ขณะนี้เรารู้ลมหายใจกับพุทโธเท่านั้นเป็นสิ่งที่เราจะพึงรู้มีอยู่สองสิ่งด้วยกันเท่านั้นนอกจากนั้นทั้งหมดมันจะดีวิเศษวิโสยังไงก็ตามมันเป็นเรื่องของความไม่ถูกต้องกับความเป็นปัจจุบันในขณะนี้สิ่งที่ถูกต้องในความเป็นปัจจุบันขณะนี้คือรู้ลมโดยตลอดทั้งเข้าและออก และควบคู่กับพุทโธแม้ลมนั้นมันจะสั้นมันจะยาวสลับสับเปลี่ยนกันไปยังไม่คงที่เราก็จะต้องทำความรู้ทำความเข้าใจให้มันเท่าให้มันทันกับความเป็นจริงได้แก่ลมและพุทโธนั้นนี่ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ปฏิบัติจะต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่ทำด้วยความไม่ตั้งใจคนตั้งใจเท่านั้นแหละที่จะทำได้อย่างนี้ถ้าคนไม่ตั้งใจมันก็มาลำมาลอยมาเลือกมาหลนทำก็ทำไม่จริงไม่จำอะไรเมื่อสติของเราไปหน่วงเหนี่ยวเอาอารมณ์อื่น อดีตบ้างอนาคตบ้างเกี่ยวกับรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งบ้างธรรมารมณ์ลาภยศสรรเสริญเสื่อมลาภส่วนรสนินทาทุกข์ไปด้วยโทสะความโกรธโกฏะความโกรธ โทสะการประทุษร้ายพยาบาทอาฆาตจองเวรหรือเป็นไปด้วยความโมหะคือความไม่รู้มันเลิกมันละมันวางอารมณ์ในปัจจุบันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันไปคุกเคล้ากับที่เท่าที่ฝุ่นลองทุรีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกับคนนอนหลับไม่รู้มันหลับไปเมื่อไหร่ตื่นขึ้นมาก็ไม่ใช่ตื่นเองมันตื่นโดยธรรมชาติของมันจึงรู้ว่าตัวเผลอหลับไปถ้าอยากจะรู้ว่าหลับมากหลับน้อยนานไม่นานก็โง่หาดูนาฬิกามันจึงจะรู้ว่าหลับไปเท่านั้นเท่านี้ ฉันใดก็ฉันนั้นล่ะนี่เพื่อจะชี้ให้เราได้เห็นว่าของดีมีอยู่แม้แต่เราจะน้อมเข้ามาแล้วสู่ใจของเราแต่ใจของเรานั่นแหละมันเป็นเสียเองมันเกิดไม่เอาเสียเอง มันเกิดไม่จริงไม่จังกับสิ่งนั้นขึ้นมาเสียเองไม่ใช่อะไรทำให้หรอกไม่ใช่ดินน้ำลมไฟต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าเครื่องยนต์กลไกมนุษย์สัตว์ตนไหนหรอกมาทำให้เราไม่เอามาทำให้เราหลงลืมเลิกละมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของเราทุกคนนั่นแหละ สัญญารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันก็อยู่ในจิตใจของเรานั่นอนาคตสิ่งที่ไม่ปรากฏมันก็เต็มอยู่ในหัวใจของเราสมุฏฐานรากฐานของมันที่จะทำให้เกิดเป็นบาปเรื่องกุศลก็โลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิมันคอยหนุนคอยบีบคอยกดดันจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้โคจรมาจากถิ่นฐานที่ใดหรอกจากสวรรค์พรหมโลกหรือนรกขุมใดขุมหนึ่งมันหากมีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนนี่ให้เราพิจารณาเพราะฉะนั้นน่ะเราท่านทั้งหลายเป็นชาววัดชาววาเป็นนักบวชเป็นอุบาสกอุบาสิกา เทศก็บอกแล้วว่าเราทุกคนดูเหมือนว่าเป็นผู้เบื่อโลกสงสารไม่ต้องการอมิสสุขดังที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นต้องการสุขแท้ถ้าเราไม่อาศัยอมิสสุขเราจะอาศัยอะไรอาศัยเนกขัมมะในแก่การออกบวช อยู่ในโลกก็ออกจากโลกเสียอย่างนี้เป็นต้นออกโดยบวชเผยคือบวชเป็นพระเป็นเนนบวชเป็นแม่ชีหรือพราหมณีเอาถ้าไม่บวชล่ะจะออกได้ไหมได้เนกขัมมะบวชใหญ่ยกจิตยกใจของเราออกจากอาการของโลก คือปลูกฝังสร้างความรู้สึกนึกคิด จิตคือผู้รู้ของเรานี่ให้เกิดนิยมความสุขที่ไม่เจือปนด้วยอมิตรได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสซึ่งเราได้เสวยพบเห็นรู้เป็นกันมาตั้งแต่อ่อนๆจนถึงปัจจุบันแล้วหันมานิยมเนกขัมมะจิตออกบวชไม่เกี่ยวข้องกับอมิตรสุขอันนั้น แต่มาเกี่ยวข้องศีลธรรมจิตมีศีลจิตมีธรรมกายมีศีลกายมีธรรมอย่างที่พวกเราทรงกันอยู่ทุกวันนี้นี่คือการออกบวชการออกบวชของเรานะเบื้องต้นเราก็ออกบวชแต่กายคาบกายของเราออกจากแหลก สลับถ้าเราจะเปรียบรูปเสียงกลิ่นรสอมิสสุขนั้นคือแหล่งสลัมดีๆนั่นเองนะยกใจของเราที่มันเคยนิยมและลุ่มหลงให้ความสำคัญยิ่งกว่าชีวิตของเราก็ว่าได้ทำลายความรู้สึก หรือรสนิยมตัวนั้นออกจากใจเสียเราจะทำลายอย่างไรก็ปัญญาของเราทุกคนมีอยู่โอกาสของเรามีอยู่ที่จะไปเที่ยวศึกษาอ่านค้นคว้าอ่านกำหนดจดจำเที่ยวฟังเทศน์ฟังธรรมของนักปราชญ์บัณฑิต โอกาสเรามีนั่นแหละบ่อเกิดที่มาแห่งความรู้และจะนำให้เรานั้นเข้าสู่จิตใจของเรารู้เห็นจิตใจของเราเมื่อเราเป็นผู้ฝักใฝ่แสวงหานักปราชญ์บัณฑิตเมื่อนักปราชญ์บัณฑิตมีอยู่เราก็เข้าไปหาคบค้าสมาคม เราครบนักปราชญ์บัณฑิตคือผู้รู้สิ่งทั้งหลายในโลกตามความเป็นจริงบัณฑิตเหล่านั้นก็จะเปิดเผยความเป็นจริงบรรดามีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นให้เราได้ยินได้ฟังให้เราได้รู้ได้เห็นให้เราได้เข้าใจ ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเพียงแค่ความรู้ความเข้าใจภายนอกซึ่งได้มาจากคำว่าปริยัติการเรียนการฟังการกำหนดจดจำแม้ในที่สุดเราจะนำไปเจาะลึกด้วยทิฏฐิคือความคิดเห็นของเราในอัตในธรรมแต่ละอย่างนั้น ให้มันกว้างขวางพิสดารออกไปอย่างไรก็ตามนี่เราก็ค่อยจะเกิดมีความรู้ขึ้นรู้อะไรไม่เคยเห็นโทษแห่งอมิตรสุขไม่เคยรู้จักคำว่าอมิตรที่มันเจือด้วยสุขที่เจือด้วยอมิตรนั้นก็หมายถึงสิ่งที่เป็นโทษยังความไม่พอใจ ถ้าเราอยากจะรู้โทษของมันก็ให้เราทำความรู้เข้าใจให้มันถูกเบื้องต้นอันหนึ่งเสียก่อนว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้อยู่แล้วเราต้องทำความเข้าใจอันนี้แหละคือความยินดีรูปเสียงสีกลิ่นรสสัมผัสทุกอย่างนั้นเป็นที่ตั้งเป็นที่มาแห่งความยินดีพอใจ เมื่อมันเป็นที่มาแห่งความยินดีพอใจหรือเป็นที่ตั้งที่ทำให้เราเกิดความสุขเกิดความสบายของคู่กันเมื่อมันมีความสบายอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสอันใดรูปเสียงกลิ่นรสแม้รูปเสียงกลิ่นรสอันนั้นมันก็พกพาความไม่สบายใจมาด้วยเมื่อเราไปติดไปยึดไปสำคัญมั่นหมายเอา เมื่อสิ่งนั้นมันดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติตามหลักของความเป็นจริงซึ่งมันเป็นตัวธรรมดาหรือจิตใจของเราเกิดมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างที่ว่ามาแล้วเบื้องต้นนี่แหละนั่นแหละคือโทษนั่นแหละคืออมิตรเราก็จะรู้เห็น เมื่อเราได้พบการสมาคมกับนักปราชญ์ท่านนี้เมื่อเราเห็นมันบ่อยๆและลึกถึงมันบ่อยๆมันก็จะทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเรามีความเบื่อหน่ายเพราะเห็นโทษเห็นภัยของมันแล้วเราก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมันความอะไรถึงแม้มันจะเกิดเป็นรสนิยมอย่างมากมายมหาศาลในเบื้องต้นก็ตาม เมื่อเราเห็นโทษของมันที่แอบแฝงอยู่กับสิ่งที่เรายินดีพอใจมันก็จะคลายออกไปจิตใจของเราก็จะสว่างสวยและเบาขึ้นนี่ที่คือเป็นวิธีการง่ายๆถ้ายิ่งเรามาฝึกฝนอบรมยกใจของเราออกจาก เรือนคืออามิตรสุขตัวนั้นมาสู่เนกขัมมะคือมานิยมศีลนิยมธรรมอย่างที่เราบำเพ็ญกันอยู่ในขณะนี้นี่เอาเถอะกล่าวไว้ในเบื้องต้นแล้วว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยอยู่นิ่งเฉยไม่ได้มันจะต้องดิ้นรน ขมักขม้นขวนขวายกระทำแม้แต่เราจะไม่สนใจในศาสนาก็ตามสนใจก็ตามต้องทำทั้งนั้นทำเพื่อความเป็นอยู่เพราะความเป็นอยู่นั่นแหละมันต้องอาศัยการทำอาศัยการกินการใช้เมื่อกินใช้มันต้องหาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านอกจากจะเป็นเรื่องความทุกข์ นี่ปัจจทุกข์ทุกประจำกินแล้วต้องขับถ่ายตื่นแล้วต้องหลับต้องนอนอย่างนี้เป็นต้นน้ำก็ต้องอาบชำระกันเร็วๆเราทุกวี่ทุกวันจะเบื่อแสนเบื่อมันก็หยุดยั้งไม่ได้นี่มันก็เป็นเรื่องของความทุกข์เมื่อเรากินเราใช้แล้วมันต้องหาเอาหาท่านก็บอกอริยสัจทุกข์ เป็นทุกข์เพราะการแสวงหาเป็นทุกข์เพราะการต้องปรุงต้องแต่งกว่าจะได้กินได้อยู่พระก็ทุกข์หาอย่างพระก็ทุกข์หาอย่างอริยวงศ์หาอย่างแบบผู้ขอด้วยความสำรวมมักน้อยสันโดษเขาให้ก็เอาเขาไม่ให้ก็ไม่เอา ไม่แสดงถึงความอยากได้ไม่ได้มาในทางที่ผิดไม่เลี้ยงชีพในทางที่ผิดไม่ได้ก็ไม่ครบไม่ฉันไม่ดิ้นไม่ล้นนี่แหละพระแท้มันเป็นอย่างนั้นถ้าพระไม่แท้ก็ไม่ต้องพูดถึงแม้จะมีล้นปากท่วมจมูกมันก็ดิ้นล้นอยู่นั่นแหละดิ้นไปจนได้เรื่องมีอยู่เฉพาะหน้า ทั่วปากท่วมจมูกแล้วแต่มันเกิดความไม่พอใจมันก็ไปเที่ยวหาอีกอย่างนึงไปหาซื้อหาแลกหาเปลี่ยนมาถ้ามันได้ซื้อก็กินได้แลกได้เปลี่ยนก็กินรู้สึกว่ามันอร่อยถ้าหามาได้เองตามมีตามเกิดมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยเนี่ยกิเลสคนเรามันเป็นอย่างนั้น ให้พากันพิจารณาเมื่อเราพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยของมันแล้วมันจะคลายความนิยมในอมิตรสบูชาอมิตรสุขันนั้นเข้ามาหาเนกขัมมะคือศีลและธรรมคือการออกบวชยกใจของเราออกจากแหล่งสลัมคืออมิตรสุขตัวนั้น การมาอาศัยศีลธรรมน่ะจะเป็นศีลข้อไหน ศีล 5 ศีล 8 ศีล กรรมบท 10 227 ก็ดีธรรมะข้อไหนจะเป็นขันติสัจจาวิริยะหรือความภาคความเพียรเพื่อระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นเพียงละบาปเพียงยังบุญกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษากุศลตลอดถึงว่า ฉันทาวิริยจิตตวิมังสาอันนี้เป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆเมื่อเราแสวงหาธรรมะอยู่กับธรรมะเหล่านี้เอาจิตใจของเรามาฝึกมาสร้างความคุ้นเคยกับธรรมะเหล่านี้ระลึกถึงอยู่เสมอระลึกอยู่ประจำ เช่นอย่างเราระลึกถึงลมหายใจระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆมาระลึกถึงสกลกายผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็น้อมไปสู่ธรรมะที่มันมีอยู่ตามหลักธรรมชาติด้วยความเป็นอสุภะบ้างไม่สวยไม่งามปฏิกูละเป็นของปฏิกูลโสโครกบ้าง โดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้แต่ดับสลายผุพังลมหายตายไปเหล่านี้คือธรรมะทั้งนั้นเมื่อเรามาอาศัยธรรมะเหล่านี้แหละเป็นเครื่องอยู่มันไม่ใช่อมิตสุขถ้าสามารถมันนำให้เราไปพบแหล่งของความสุขแล้วมันเป็นสุขล้วนๆมันเป็นสุขจริงๆไม่ใช่สุขจอมปลอม ถึงแม้สุขนั้นจะเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นสุขที่เกิดจากธรรมะโดยแท้เป็นสุขที่ไม่มีอมิตรแต่นี้เมื่อเรามาสั่งสมพอกพูนให้มันมากขึ้นมาใส่ประโยคความภาคความเพียรไม่เห็นแก่ความเด็ดความเหนื่อยไม่เห็นแก่ความขี้เกียจขี้ค้านไม่มักง่ายเป็นคนจริงคนจังเรียกปรักกรรมะเรียกเป็นคนกรรมะเม็ด จะทำอะไรก็ทำจริงๆมีความอดทนต่อความกรากกรำเพราะคนเราเกิดมาในโลกอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ไม่ว่าจะทำความดีและความชั่วไม่ว่าจะเป็นคนจนคนร่ำคนรวยเฉยไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องทำจะต่างกันอยู่ที่มากและน้อยดีหรือชั่วถูกและผิด เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเท่านั้นทำสิ่งทั้งหลายที่ไร้ศีลไร้ธรรมมันก็ต้องทำไม่ใช่ว่าไม่ทำแม้การปฏิบัติธรรมของพวกเราตั้งแต่ออกบวชจะเป็นภิกษุสามเณรมากน้อยอย่างไรก็ตามเถอะเข้าวัดเข้าวาไม่จะเต็มถึงแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งครึ่งวันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตาม มันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำทั้งนั้นความไม่ทำไม่มีเมื่อทำแล้วมันต้องทุกข์เอาสิเราจะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาน่ะใครว่ามันสุขล่ะมันทุกข์ทั้งนั้นแหละกว่าที่เราจะถึงขั้นของความสุขเราจะต้องลงทุนต่อสู้กับความทุกข์อย่างแสนสาหัส เสมอกับชีวิตของเราถ้าเราสู้ไม่ได้ความสุขอันเลิศประเสริฐสุดนั่นมันก็ไม่มีไม่เกิดไม่เป็นกับเราว่ากันอย่างนั้นก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิภาวนามันต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันดังนั้นดูที่ครูบาอาจารย์ เราตั้งแต่พระพุทธเจ้าอรหันต์สาวกลงมาจนถึงบุรพาจารย์ของเราท่านทั้งหลายทุกท่านทุกรูปสามารถเผยแผ่ศาสนาธรรมะของท่านนั้นมีประสิทธิภาพคุณธรรมของท่านมีคุณานุภาพมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกับคุณธรรมของพวกเรา คุณธรรมของเราเนี่ยมันไร้คุณภาพมากมันมีนิดๆหน่อยๆจะพูดอะไรออกไปจะแสดงอะไรออกไป มันก็ไม่มีคุณภาพอะไรเลยไม่เกิดเป็นความขลังไม่เกิดเป็นความศักดิ์สิทธิ์ถ้ายิ่งจะไปหาเวทมนต์คนคาถามันขลังมันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นิยมชมชื่นมันยิ่งหลงยิ่งบ้าไปใหญ่ยิ่งงมงายไปใหญ่เนี่ยเห็นไหมที่เราดูพระพุทธเจ้าสิการที่จะเป็นพระพุทธเจ้า ออกบวชไม่เกี่ยวข้องจากแหล่งสลัมคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ใครเล่าจะสุขเลอเลิศเท่ากับการเป็นกษัตริย์แม้แต่กษัตริย์ในยุคนั้นสมัยนั้นจะเสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราหรือในเรื่องกามสุขนั้นไม่มีหายากแต่ว่ามันเป็นแหล่งสลัมสำหรับพระพุทธเจ้า นั้นจึงต้องเสด็จออกบวชถ้าไม่ออกบวชไม่ทิ้งไม่ละไม่งดไม่เว้นไม่ปล่อยไม่วางก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ออกแล้วก็ต้องหกปีพระองค์ทรงบำเพ็ญอะไรบ้างพวกเราก็ทราบอยู่แล้วหกปีนั่นน่ะมีอยู่วันเดียวเท่านั้นคืนเดียวเท่านั้นแหละ นอกจากนั้นยกเว้นคืนนั้นคืนวันเพ็ญวิสาขมาสกลางเดือน6คืนเดียวเท่านั้นแหละนอกนั้นพระองค์ไม่ได้อะไรนั่นหมายถึงว่าไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้เลย แต่สิ่งที่พระองค์ได้นั่นก็คือว่าอุบายที่จะนำมาสอนโลกเพื่อจะได้มาชี้บอกว่าสิ่งที่เราค้นพบแล้วคือทางนี้นะไม่ควรเดิน เดินแล้วไม่เกิดผลดีเท่าที่ควรไม่ถึงเป้าหมายเหมือนว่ายน้ำอยู่ในวังวนนั่นก็คือสำเร็จรูปฌานสี่รูปฌานสี่สมาบัติ8ผู้สำเร็จฌานเหล่านี้เป็นพระอรหันต์น้อยๆ ขณะที่จิตทรงฌานจะเป็นรูปฌานรูปฌานก็ตามโลภโกรธหลงดับมนัสทิฏฐิหยาบหยาบดับแต่ว่าอวิชชายังมีอยู่เมื่ออวิชชายังมีอยู่กิเลสทั้งหมดคำว่าโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะละเอียดนั้นก็ยังมีพร้อมหน้ามนัสทิฏฐิก็ยังมีอยู่ จึงไม่บรรลุมรรคผลนิพพานได้มันเพียงแต่แค่ความสงบระงับศีลธรรมญาติเท่านั้นนี่พระองค์ก็ทรงชี้ได้อย่างเต็มปากเต็มคออย่าไปติดอย่าไปยึดอย่าไปสำคัญมั่นหมายอย่าไปยินดีอย่าไปทำความพอใจให้มันเต็มเปี่ยมอยู่เพียงแค่นั้น สิ่งที่ดีกว่านั้นยังมีอยู่อีกและเป็นสิ่งที่พ้นทุกข์หมดปัญหาได้แก่นิพพานคือความเย็นสนิทไม่มีความร้อนเหลืออยู่ในที่ตรงนั้นถ้าจิตเป็นก็ความร้อนในจิตไม่มีต่อไปอย่างนี้เป็นต้นเอาอีกทางหนึ่ง การลมบัสสาสาอดพระกยาหารอันนี้ยิ่งซ้ำหนักไม่มีคุณประโยชน์อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวลงทุนศูนย์เปล่าหมายถึงศูนย์จากความดีความสงบความระงับคงมีแต่ความทุกข์ เดือดร้อนแสนสาหัสทั้งกายและทั้งจิตใจ เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่านี่คือทางสุดโต่งไม่ควรเดินไม่ใช่มรรคทางที่จะควรเดินไม่ใช่มัชฌิมาคือทางสายกลางนิพพานมันจะต้องเดินสายกลางเท่านั้นไม่ใช่สุดโต่งทางใดทางย่อหย่อน มีผลเพียงแค่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมซึ่งก็เป็นบ่อเกิดแห่งสลัมคืออมิตสุขนั่นเองดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นนี่แหละเห็นไหมทีนี้เรามาดูกันเพียงแค่6 ปีในปัจจุบันแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราย้อนหลังไปล่ะ กว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าทรงทรมานธาตุขันธ์ได้ประสบกับความทุกข์เพราะการบำเพ็ญภาคเพียรคือการกระทำมุ่งต่อการสั่งสมพระบารมีให้มันเต็มจะได้เป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้พยากรณ์30 เท่า 20 เท่าของคำพยากรณ์มาแล้ว พยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง4 อสงไขยกำไรแสนกับเอา 30ก็มาคูณที่นี่ที่ยังไม่ได้พยากรณ์นะบำเพ็ญเพียรมาทุกมาเห็นไหมแต่นี่บำเพ็ญเพียรบารมีการเป็นพระพุทธเจ้า แต่พวกเราท่านทั้งหลายไม่จำเป็นที่ต้องบำเพ็ญเพียรถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราให้ค้นคว้าให้ได้พบทางมัชฌิมากันจริงๆแล้วก็ดำเนินไปตามนั้นประคับประคองกายวาจาจิตของเราให้อยู่ในของแนวทางแห่งมรรคนั้น ขณะที่มันเกิดความเมื่อยล้าท้อแท้เราก็จงใช้สติปัญญาของเรานั้นเข้าไปแก้ไขกระตุ้นสนับสนุนและส่งเสริมถ้าหากว่ามันรวดเร็วจนเกินไปเราก็จงใช้ยับยั้งด้วยความสงบ สมาธิหรือฌานถ้ามันเกิดปัญญารุนแรงเกินไปเพราะการปฏิบัติของพวกเรานะถ้าสมาธิคือความสงบความสงบมากปัญญาก็น้อยถ้ามันปัญญามากสมาธิมันน้อยปัญญามันมากมันก็เอาไม่อยู่ ความรู้มันวิ่งไม่รู้จะหยุดเหมือนม้าเหมือนรถเหมือนคนขับรถไม่เป็นขี่ม้าไม่เป็นเมื่อตีมันทะยนเต็มที่แล้วจะต้องการมันหยุดไม่รู้จะให้มันหยุดได้ยังไงขับรถก็เหมือนกันอยากจะเร่งมันเร็วเร่งได้แต่พอมันใช้มันหยุดไม่รู้จะ เหยียบเบรกตรงไหนถ้ามันหยุดยังไงนี่คำว่าปัญญามันรุนแรงมันรวดเร็วปัญญามันแรงมากเราต้องอาศัยความสงบตัวนั้นเราต้องฝึกจิตของเราให้สงบให้มันมากเพื่อจะไปกดถ่วงกันไปต้านทานกันได้ที่มันเป็นอย่างนี้เรื่องของการประพฤติปฏิบัติ เพราะฉะนั้นจึงว่าแล้วว่าในระหว่างการกระทำคนเราจำเป็นต้องกระทำอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ทำชั่วก็ทำทำดีก็ทำเมื่อทำแล้วทุกข์ทั้งนั้นทำชั่วก็ทุกข์ทำดีก็ทุกข์เอาพวกเราทั้งหลายจะเอาอะไร ชาวทุกข์เพราะการทำความชั่วหรือจะสมัครใจเลือกเฟ้นเอาความทุกข์เพราะการทำความดีการทำความเป็นทุกข์เพราะการทำความชั่วนั้นมันเป็นยังไงได้แก่การทำอย่างไรผลของมันจะเกิดขึ้นกับเราอย่างไรเท่าเถอะ ถึงแม้ว่าเราจะเที่ยวไปตามคติ รวมทั้งตัวเราเองด้วยเพราะการทำความชั่วถึงมันจะถูกใจถ้าไม่ทำแล้วมันทุกข์เพราะมันอยากไอ้ความอยากทำชั่วมันกดดันบีบคั้นจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราฝืนมันแล้วมันทุกข์มันทรมาน มันอัดอั้นตันใจไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยกายไม่ว่าจะเป็นการกล่าวด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นความคิดด้วยใจถ้าได้ทำลงไปตามคตินิยมของเจ้าของแล้วรู้สึกมันโล่งอกโล่งใจเนี่ยมันก็มีดีเหมือนกันนะแต่ว่าต้องให้ทำความชั่วถ้าจะชั่วเพราะพูดก็ต้องให้ได้พูด ชั่วพอคิดก็ต้องให้มันคิดมันคิดแล้วมันทุกข์เหมือนตกนรกทั้งเป็นมันอึดอัดมันขัดข้องไปบอกไม่ถูกแหละแต่พอได้ระบายออกไปตามที่มันต้องการแล้วมันเบาไปรู้สึกสบายไปแต่พอเราได้ทำไปสมใจแล้วไอ้ความอยากชั่วมันจบแล้ว ทำจบแล้วตามกระบวนการของมันสมใจมันแล้วก็บอกแล้วว่าคนเราให้ความนิยมความชั่วนั้นมันก็ไม่กี่หลังยั่งยืนนะเมื่อทำแล้วสมใจแล้วมันสงบความนิยมความชั่วความชื่นใจเกิดจากความสมใจ มันจบไปแล้วทีนี้พอมันจบไปแล้วไอ้เจ้าปัญญาแสงสว่างมันเกิดขึ้นนี่มันกลับเป็นทุกข์เขาจะจับได้ไล่ทันหรือไม่ได้ไม่ทันก็แล้วแต่นั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ทุกข์ยังไงโว้ยไม่น่าจะทำเลยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น บวชอยู่5 ปี 10 ปี 20 ปี 30 ปีศึกษาลาเพศไปขณะที่ยังไม่ศึกษาลาเพศหรือมันพายทำความชั่วอย่างใดไม่ทำมันทุกข์ถ้าได้ทำไปแล้วศึกษาลาเพศไปแล้วเกิดฉลาดขึ้นมา รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดรู้ควรไม่ควรนี่มันเป็นอย่างนี้อยู่เสมอคนเราที่อยู่ในกิเลสมันถูกกิเลสทรมานไอ้ความฉลาดตัวนั้นเราก็จะไปนึกว่าเราฉลาดนะมันเป็นความฉลาดของกิเลสเกิดขึ้นมาเพื่อจะกระหน่ำให้เราทุกข์ ทำความชั่วมันก็ทุกข์ทำไปแล้วแทนที่มันจะสบายสมใจไม่แล้วล่ะความฉลาดของกิเลสมันชี้โทษชี้ภัยชี้ถูกชี้ผิดให้เห็นขึ้นเอากลายเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วจะแก้ก็แก้ไม่ได้แล้วมันเป็นอดีตไปแล้วนี่ นี่คือการทำความชั่วมันให้ผลอย่างนี้ ไม่มีอะไรดีเมื่อแตกดับทำลายขันธ์แล้วไปไหนไปนรกจะเป็นขุมลึกขุมตื้นขุมน้อยขุมใหญ่ก็แล้วโทสานุโทษใช้กันในโลกแล้วเสร็จหมดแล้วมาเป็นเปรตหมดจากเปรตเป็นอสุรกายหมดจากอสุรกายยังเหลืออยู่มาเป็นสัตว์เดรัจฉาน ทอดขึ้นมาทีนี้การทำความดีใช่ว่ามันจะสุขรักษาศีลก็ใช่ว่ามันจะสุขบำเพ็ญทานก็ใช่ว่าจะสุขเห็นไหมพรุ่งนี้จะใส่บาตรสักหน่อยลุกตื่นตั้งแต่ตีสี่มันนอนไม่อิ่มอยากจะหลับต่อแต่ความอยากจะได้บุญมันมากกว่า ก็เลยจมอยู่ในที่นอนไม่ได้ต้องสละความต้องการตัวนั้นไปมันก็ทุกข์นั่นน่ะไม่ใช่ไม่ทุกข์ลุกขึ้นมาติดไฟซาวข้าวลุกแกงลุกลี้ลุกหล่นเห็นไหมไม่ใช่มันไม่ทุกข์มันทุกข์แต่มันทุกข์ในการทำความดีรักษาศีลก็เหมือนกัน กายวาจาของเราไม่คุ้นเคยกับการงดเว้นความชั่วทางการกระทำการพูดการคิดมันมีแต่ความคล่องตัวไปในทางที่ผิดเพราะว่าการทำความดีต้องอาศัยความฉลาดต้องอาศัยสติปัญญาคือความรู้มันจึงจะทำได้เป็นผู้กำกับเป็นผู้ชี้นำ ขณะทำอยู่ความรู้ก็ต้องกำกับอยู่คอยชี้บอกซ้ายขวาหน้าหลังมันถูกมันผิดมันดีมันชั่วมันบุญมันบาปถ้าหากเราขาดปัญญาเป็นเครื่องกำกับมันก็ไปไม่รอดเราไม่ฆ่าสัตว์เคยฆ่ามาก่อน พอมารักษาศีลปั๊บต้องไปรักษาชีวิตของสัตว์ไว้แม้มันเป็นอันตรายมันจะไปไหนก็ต้องตามดูแลรักษาให้ความปลอดภัยแก่มันที่เปรียบเทียบนะคือความไม่เคยคิดเราจะงดเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นเลิกละมือไวใจเร็วเผลอไม่ได้ต่อหน้าก็ยังเอา เราต้องการจะเลิกละต้องไปเฝ้าของทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเอาไว้นี่เปรียบเทียบนะมันทุกข์ไหมเล่ามันเดือดร้อนแต่นั่นแหละเมื่อเราทนทุกข์เดือดร้อนประพฤติปฏิบัติกระทำบำเพ็ญรักษามันไปเรื่อยๆนานวันเดือนปีมันเกิดความคุ้นเคย ในการกระทำคือกายเกิดความคุ้นเคยในการพูดคือปากเกิดความคุ้นเคยในทางความคิดเมื่อคุ้นเคยแล้วเกิดความชำนาญแล้วมันก็สบายเหมือนวัวเหมือนควายที่เราซื้อมาจากแหล่งอื่นใหม่ๆมันลำบากถ้าปล่อยเผลอมันก็หนีกลับแหล่ง ฐานเดิมของมันเราต้องเป็นภาระไปตามมันทำยังไงมันถึงจะไม่ดีเราต้องถ้าปล่อยมันไปกลางทุ่งเราต้องเฝ้ามันอย่าให้คลาดสายตานานถ้าไม่ต้องการลำบากอย่างนั้นก็ล่ามมันไว้หรือขี่หลังมันนี่ จนกว่ามันจะคุ้นเคยในถิ่นฐานของเรากับตัวของเราแล้วจึงปล่อยเป็นอิสระได้ไม่ต้องกังวลชั้นใดก็ฉันนั้นเราท่านทั้งหลายมันทุกข์แต่ถ้าว่ามันทุกข์ดีทุกข์แก้ทุกข์เราทนทุกข์ปฏิบัติฝึกฝนอบรม ดัดแปลงแก้ไขจิตใจของเรากายวาจาจิตของเรามันทุกข์ทั้งนั้น แต่เมื่อเราพยายามทําไปแล้วเกิดความชํานาญเกิดความแก้วคล่องมันก็สบายความสบายเกิดขึ้นนี่เมื่อมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรายิ่งทํายิ่งประพฤติยิ่งปฏิบัติมันทุกข์เพื่อยกชีวิตจิตใจของเรานั่นให้พ้นจากแหล่งแห่งความทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าของเราอย่างประเดี๋ยวเจ้าของเราท่านทั้งหลายนี่แหละถึงมันจะทุกข์ในการทําความดีก็น่ายินดีใช่ไหมน่ากระทําบําเพ็ญน่าพาขันสนใจฝักใฝ่ประกอบกระทําบําเพ็ญนั้นมันเกิดมีขึ้นเรามีทานแล้วไม่มีศีลก็จงบําเพ็ญศีลขึ้นมามีศีลแล้วไม่มีสมาธิก็บําเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้น เมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วไม่มีปัญญาเราก็บำเพ็ญปัญญาให้เกิดขึ้นนี่เมื่อเราทำได้อย่างนี้มันจะทุกข์มันจะยากมันจะลำบากแต่มันทำให้เหล่านั้นพ้นไปจากความทุกข์ความยากลำบากอันนั้นได้บรรเทาได้ให้พ้นไปได้ได้แก่พระพุทธเจ้าอรหันต์สาวกแม้แต่ บุรพาจารย์ในปัจจุบันชาตินี้ที่เราได้ไม่เห็นท่านเราก็ได้ยินกิตติศัพท์ของท่านนำไปพิจารณาถึงเหตุผลความมีความเป็นในตัวของท่านแล้วเราทุกคนก็อาจจะยอมรับว่าเป็นผู้ที่ได้บรรลุคุณธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นได้ชี้แจงแสดงธรรม มาหลายสิ่งหลายประการสู่กันฟังในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้